Podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 listopada, jest 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Wigilia będzie dniem wolnym, ale od przyszłego roku, tak zdecydował Sejm. Jest nadzieja na zakończenie wojny w Strefie Gazy, Hamas deklaruje gotowość do porozumienia. Zima coraz bliżej, już teraz trudne warunki w górach. Wolna Wigilia, ale od przyszłego roku, tak zdecydował Sejm. Dorota Marek z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła, że nie można wprowadzać wolnej Wigilii zaledwie miesiąc przed tym dniem. Przedsiębiorcy potrzebują czasu na dostosowanie planów biznesowych, harmonogramów pracy dla swoich pracowników. Dziś mamy 27 listopada, gdybyśmy zdecydowali się, żeby wprowadzić te przepisy w bieżącym roku, może przy dobrym układzie udałoby się, że one wchodzą w życie zaledwie kilka dni przed świętami. To, co odróżnia nas od poprzedników, to tworzenie przewidywalnego i przyjaznego prawa. Przyjęte przez Sejm zmiany przewidują też, że od przyszłego roku trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Zdecydowano tak przy sprzeciwie posłów PiS. Zgody na to, aby zmuszać Polki i Polaków do dodatkowej pracy w niedzielę. Państwo nie macie w ogóle pojęcia, jak wygląda praca pracowników, kobiet i mężczyzn w handlu, w marketach. To nie jest godzina 8 do 16 czy 12 do 20. To jest o wiele więcej godzin. Mówił przed głosowaniem poseł PiS Jan Mosiński. Także związki zawodowe, choć popierają pomysł ustanowienia wolnej Wigilii, to negatywnie oceniają wprowadzenie do ustawy dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Prezes OPZZ Piotr Ostrowski stwierdził, że wrzucone na ostatnią chwilę rozwiązanie ma dokręcić śrubę pracownikom. To nie jedyne zmiany przyjęte wieczorem przez Sejm. Posłowie zdecydowali też m.in. o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz przyjęli ustawę zamrażającą ceny prądu dla gospodarstw domowych. Do końca września przyszłego roku maksymalna cena energii elektrycznej zostanie utrzymana na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Hamas jest gotowy do poważnego porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, oświadczył wysoki rangą urzędnik tej palestyńskiej organizacji w rozmowie z agencją AFP. Dodał, że Hamas z zadowoleniem przyjął zawieszenie broni w wojnie, którą Izrael prowadzi z Hezbollahem w Libanie. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział wczoraj wieczorem, że w najbliższych dniach USA wraz z Turcją, Egiptem i Katarem zamierzają wznowić wysiłki na rzecz zawieszenia broni w Strefie Gazy, uwolnienia zakładników i zakończenia wojny. Od dziś obowiązuje już zawieszenie broni w Libanie. Porwany samolot, a w środku terroryści. Tak wyglądały ćwiczenia na lotnisku w Pyrzowicach. Największe od lat tego typu w województwie śląskim. W akcji udział brało dziś kilkaset osób, w tym policjantów, żołnierzy wojsk specjalnych, strażników granicznych i strażaków. Najważniejszy cel to nauczyć się reagować w przypadku ataku terrorystycznego. Solo z karetkami udaje się na wysokość stewardessy w różowym płaszczu i tam zostaną wskazane miejsca dla karetek przez funkcjonariuszy. Dyżurny 2 bus przyjął. Co tu się w ogóle dzieje? Razem z policją, razem z Wojskiem Polskim bierzemy udział w odbiciu zakładników oraz samolotu, który został według scenariusza porwany. I teraz jak tutaj widzimy właśnie pary snajperskie, które mają za zadanie wyeliminowanie tego zagrożenia tych terrorystów. Ćwiczenia są wyjątkowe, dlatego że zaangażowane w nie jest 19 podmiotów, to jest około 400 osób. Do tej pory tego typu ćwiczeń tutaj nie było. Jutro podobne ćwiczenia planowane są na Stadionie Śląskim w Katowicach. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami na południu kraju, w obszarach podgórskich i w górach. Tej nocy spodziewany jest silny wiatr, a także intensywne opady śniegu oraz zawieje śnieżna. Początkowo ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały w Sudetach, następnie w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i w Bieszczadach. Wiatr nasili się około północy, zapowiada synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia z wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę. Jutro porywisty wiatr wystąpi także w obszarach podgórskich Karpat. W regionach południowych spodziewane są również intensywne opady śniegu, zapowiada Grażyna Dąbrowska. W ciągu 24 godzin prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 do 20 cm. W górach i w obszarach podgórskich wystąpią zawieje śnieżne. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Kolejna wpadka piłkarzy Realu Madryt na Anfield. Królewscy przegrali z Liverpoolem 0-2 w hitowym meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Rzutu karnego i co za tym idzie szansy na gola dla Realu nie wykorzystał Kylian Mbappé. W Champions League zadebiutował reprezentant Polski Matty Cash, a jego zespół Aston Villa zremisował z Juventusem 0-0. W innych meczach Bologna przegrała z Lille 1-2. W bramce włoskiego zespołu stał Łukasz Skorupski, a na ławce rezerwowych siedział Kacper Urbański. Szachtar Donieck przegrał z PSV Eindhoven 2-3, Benfica wygrała z Monaco 3-2, Borussia Dortmund pokonała Dynamo Zagrzeb 3-0, zespół z Brugi zremisował na wyjeździe z Celticiem Glasgow 1-1. Koszykarki BC Polkowice mimo dzisiejszej porażki dalej grają w Eurolidze. W spotkaniu szóstej kolejki grupy C Polkowiczanki przegrały w Stambule z Fenerbahce aż 61-90. W tabeli grupy C zespół z Polkowic zajął trzecie miejsce i dzięki temu zagra w kolejnej rundzie rozgrywek. Awansowały również koszkarki AZS JP Gorzów Wielkopolski, ale do następnej fazy Eurocupu, zajmując w grupie drugie miejsce. W siatkarskiej lidze mistrzyń górą włoskie zespoły. Siatkarki Devalopresu w trzeciej kolejce przegrały u siebie z Imoco Conegliano 1-3. Podobnie zespół BKS-u Bielsko-Biała poniósł porażkę z Pallavolo Scandicci 0-3. Środkowa BKS-u Joanna Pacak mimo porażki jest zadowolona z występu swojej drużyny. Miałyśmy niewykorzystane szanse i możemy wyliczać dokładnie, jakie to były piłki. Natomiast myślę, że w całokształcie to nie to jest teraz najważniejsze, tylko to, jaką jakość dzisiaj pokazałyśmy na boisku. Więc skupiając się tylko na naszej grze, jestem bardzo dumna z każdej z dziewczyn. Mimo, że nie udało się wygrać nawet seta, to rozpiera mnie duma to, jak waleczną drużynę dzisiaj widziałam. Jak skuteczną, jak odważną. W kolejnym spotkaniu zespół z Bielska Białej zagra z rumuńskim CS Voluntari. Kolejny sport jutro kilka minut po siódmej. Noc pochmurna od zachodu w stronę centrum nadciągną deszczowe chmury. Na północy i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Minimalnie na termometrach od 0 do 5 stopni. Czwartek też pochmurny i mokry, w ciągu dnia maksymalnie od 5 do 9 stopni. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, a dzisiaj naszą gościnią jest osoba, na którą tu cudzysłów polowałem od wielu tygodni, bo ciągle w rozjazdach, ale się udało, a poza tym wydaje mi się, że zawód, który wykonuje, którego sama się nauczyła, wymaga przybliżenia słuchaczkom i słuchaczom Trójki. W naszym studiu Katarzyna Łuszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że ten mój dosyć niszowy zawód został zauważony. A ten zawód to? Reżyser światła. Tudzież reżyserka światła, żeby było bardziej poprawnie politycznie. No, ale też myślę, feminatywy są istotną częścią naszego języka. Oczywiście wokół tego toczą się dyskusje. Feminatywy są w środowisku teatralnym obecne, czy to jednak jeszcze jest wszystko po staremu? Myślę, że zdecydowanie są obecne. Ja oczywiście tutaj się trochę śmieję z tej nazwy reżyserka świateł, ponieważ jako kobieta w tym zawodzie, w momencie kiedy zaczynałam, zdecydowanie nie było łatwo przekonać mężczyzn, z którymi pracowałam, bo jako reżyser światła jednak